Дзеі святых апосталаў, раздзел 3. Аднойчы Пётра і Ян уваходзілі ў святыню а гадзіне 9 маліцца. І ўносілі аднаго чалавека, які быў кульгавы ад улоння маці сваёй, якога клалі штодзень ля брамы святыні, званай прыгожай, каб прасіў міласціну ў тых, што ўваходзілі ў святыню. Ён, убачыўшы Пётру і Яна, як збіраліся ўвайсці ў святыню, прасіў, каб далі яму міласціну. А Пётра з Янам, гледзячы на яго, сказалі: «Зірні на нас». Ён жа глядзеў на іх, спадзяючыся нешта ад іх атрымаць. Тады Пётра сказаў: «Срэбра і золата няма ў мяне, але што маю, тое дам табе. У імя Ісуса Хрыста з Назарэта устань і хадзі». І ўзяўшы яго за правую руку, падняў яго, і зараз акрэплі ногі і стопы яго, і ён, ускочыўшы, стаў на нагах і хадзіў, і ўвайшоў з імі ў святыню, ходзячы і падскокваючы і славячы Бога. І ўвесь народ убачыў яго, як хадзіў і славіў Бога, і пазнавалі яго, што гэта той самы чалавек, які дзеля міласціны сядзеў ля прыгожай брамы святыні. Дык напоўніла іх здзіўленне і недаўменне з прычыны таго, што напаткала яго. А як ён трымаўся Пётры і Яна, увесь народ у здзіўленні збегся да іх у прысінак, званы Саламонавым. Бачачы гэта, Пётра прамовіў да народа: «Мужы ізраэльскія, чаму дзівіцеся з гэтага, ды чаму так углядаецеся на нас, быццам мы сваёй моцай або пабожнасцю справілі тое, што ён ходзіць? Бог Абрагама, і Бог Ізаака, і Бог Якуба, Бог бацькоў нашых уславіў слугу свайго Ісуса, якога вы выдалі ды адракліся перад абліччам Пілата, калі ён вырашыў вызваліць яго. Вы ж адракліся святога і справядлівага і прасілі даць вам забойцу, а правадыра жыцця забілі. Але Бог падняў яго з мёртвых, і мы сведкі гэтага. І праз веру ў імя яго гэтага чалавека, якога вы бачыце і ведаеце, умацавала імя яго, і вера, што праз яго дала яму гэтае аздараўленне перад вамі ўсімі. Але я цяпер ведаю, браты, што гэта вы зрабілі па няведанні, як і начальнікі вашыя. А Бог такім чынам здзейсніў тое, што прадказаў вуснамі ўсіх сваіх прарокаў, што Хрыстос яго будзе цярпець. Дык навярніцеся і перамяніцеся, каб грахі вашыя былі скасаваныя, каб насталі часы астуды ад Господа, і каб ён паслаў таго, якога прадказаў вам, Хрыста Ісуса, якога неба мусіць затрымаць аж да часу аднаўлення ўсяго, як прадказваў Бог вуснамі ўсіх святых сваіх прарокаў спрадвеку. Майсей жа сказаў: «Прарока такога, як я, паставіць вам Господ, Бог ваш, з братоў вашых. Слухайце яго ва ўсім, што ён вам скажа. І будзе, кожная душа, якая не паслухае гэтага прарока, будзе выкаранена з народа». І прадказвалі гэтыя дні таксама ўсе прарокі ад часоў Самуэля і тыя, што пасля яго прамаўлялі: «Вы, сыны прарокаў і запавету, які Бог заключыў з бацькамі вашымі, калі кажучы сказаў Абрагаму: у потомстве твоим доброславленные будут усе земные народы. Вам найперш Бог, поднявши сына своего Иисуса, послал его, каб доброславил кожного з вас на тое, каб кожный отвернулся от негодности своей».